ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى إن واتوا موقفين مونيزي مونيزي تكوفوا واذكروا نعمته عليكم نمويكم بوك النعمة ياكي إلي وجوينو إذ هداكم للإسلام pale alipokuongoeni Mwenyezi Mungu kwenye Uislamu wakafa bihi ni'ma wakafa biha ni'ma na inatosha hiyo kuwa ni neema kubwa sana wa khassakum na akakuhusisheni binabii rahmati kwamba nyinyi muwe ni katika wafuasi wa mtume mwenye rehema alayhi salatu wassalamu juu yake rehma za Mwenyezi Mungu na amani faqad kana an-nasu qabla bi'ithatihi kwani watu walikuwa kabla ya kubaithiwa nabii Muhammad fi jahiliyatin juhalau katika zama za ujinga walikuwa wametopea kwenye ujinga wa dalalatin umyau na katika upotovu walikuwa ni vipofu mutafarriqina fi ibadatihim wakitafautiana katika ibada zao yaabuduna alahjara wako walikuwa kiabudia mawe wal asjara na wako kiabudia miti wal asnama na wengine masanamu yasfikuna dimaa wakimwaga damu kwa kuuana ovyo wayatakuna alarada na wakifanya machafu mbalimbali wayaktasibuna alamwala na wakipokonya mali za wanyonge wal huquqa na haki mbalimbali wayatahakamuna ila tawaghiti na wakihukumiana katika hukumu za kikanuni za kishetani wayatasallatuna ala dha'afati wal masakin na wakichukua nguvu kwa wale wanyonge wanyonge na maskini hivyo ndivyo ilivyokuwa uhai wa viumbe kabla ya kubaithiwa Muhammad utume wakanat tusaitiru na umma wa watu ulikuwa unafuata vile wanavyotaka ala alami kwenye ulimwengu wakati huo anadhaka siku hizo daulatani zilikuwa zikitikisa dola mbili hizi ghashimatani ndo zilizokuwa na nguvu daulatu rumi ya kwanza ni dola ya kirumi an-nasrania ambao ni manasara ad-dalati tayari walikushapotea ya pili wa daula turfursi na dola ya mafursi almajusia ambao nao vile vile ni waabudi ya jimoto alhaqida wenye chuki kubwa na wale wenye kumpokesha Mwenyezi Mungu almutajabbira waliokuwa ni majabari makubwa sana fakana alalamu basi ulikuwa ulimwengu yaishu fi dhalalin damisin kwa sababu dunia inaongozwa na hawa basi dunia ilikuwa inaishi katika dhalalin damisin upotevu uliokuwa hauna mfano wa jahalin khaniqin na ujinga uliotopea adhina Allahu hapo ndo Mwenyezi Mungu akakata rehema yake akatoa amri Mwenyezi Mungu bibi'ithati Muhammadin kwa kumpeleka Muhammad sallallahu alayhi wasallama rahmatan lil alamin aw ni rehma kwa ajili ya ulimwengu wote au viumbe vyote arsalahu bil huda akampeleka kwa uongofu wa dini alhaqi na dini ya kweli fahada bihi akaongoza kwa dini hiyo min ad-dalalati kutoka kwenye upotovu wa basara bihi na akafungua macho kwa dini hiyo min al-ama kutokana na upofu wa aghna bihi na akatajirisha mtume wa Mwenyezi Mungu kwa dini hiyo min al-ailati kutokana na umasikini wa akhraja bihi nasa na akawatoa kwa dini hiyo watu min adh-dhulumati ila an-nur kutoka kwenye viza mbalimbali na kuwaelekeza katika mwangaza. Na hayo ameathibitisha Mwenyezi Mungu pale aliposema kwenye Qur'an al-Karim, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina, kwa hakika ameneemesha Mwenyezi Mungu sana juu ya waumini, idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, pale alipowainulia mjumbe kutokana na nafsi zao wenyewe, yatlu alaihim ayatihi, mjumbe huyo anasoma juu yao maneno yake Mwenyezi Mungu, wayuzakihim, na anawatakasa na mambo mbalimbali mabaya, wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na anawafundisha kitabu na hikma, wa in kanu min qablu, na kwa hakika viumbe walikuwa kabla ya jambo hilo, la fi dhalalin mubin, wamo katika upotovu uliokuwa wazi kabisa. Kafa biha ni'ma, yatosha hiyo peke yake kwa neema kubwa mno. Wa amarahum, na akawaamrisha Mwenyezi Mungu viumbe, bitiba'ihi, kwamba lazima huyo ndokuleteni mumfate, na muache chochote kile mlichorithi kwa wazee wenu, wa ta'atihi, na lazima atiiwe, wa takrimihi, na kuheshimiwa na kutukuzwa, wa tawqirihi, na kupewa hadhi yake, wassalati wattaslimi, na kila mara watu wao wanampelekea na kumtakia rehma na amani alaihi juu yake. Wa qarana ismahu, na akafunga pamoja Mwenyezi Mungu jina lake yeye mwenyewe, ma ismihi, pamoja na jina la huyo mjumbe wake, fi shahadataini, hata katika kushuhudia shahada mbili, wal adhani, na katika adhana, wal iqamati, na katika iqama, wal khutabi, na hata katika khutba, ukihutubia watu kuna shahada mbili, lazima jina la Muhammad liambatane pamoja na Mwenyezi Mungu. Wa sharaha lahu sadrahu, na akamkunjulia kifua chake, wa rafa'a lahu dhikrahu, hayo ni hakika kabisa, akanyanyua utajo wake, waja'ala dhillata, lakini akaweka Mwenyezi Mungu udhalilifu lazima upatikane, wasighara, na udogo mtu lazima adogeshwe, ala man khalafa amrahu, juu yoyote atakayetokezea kwenda kinyume na amri yake, lazima apatikane unyonge, lazima apate makombora kutoka kwa Waislamu ya maneno makali makali, kwa sababu amekwenda kinyume na uongozi wa bwana huyo. Wa aujaba alaina, na akawajibisha Mwenyezi Mungu juu yetu, annuhibbahu, kwamba lazima tumpende, baada mahabbati llahi, tena kumpenda kwenyewe, baada ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu tu, iwe inafuatia mapenzi ya Muhammad kwanza kabla ya chochote. Azama, tumpende mtume zaidi baada ya Mwenyezi Mungu, awe ni mtume, tena mapenzi hayo, mimma nuhibbu anfusana, yawe makubwa zaidi kutiko nam, kuliko namna tunavyojipenda wenyewe nafsi zetu, na si nafsi zetu tu, wa walidina, na wazazi wetu, wazazi wetu, baba zetu, wawe nyuma kuliko mtume, wa auladana, na vile vile kuliko tunaopenda watoto wetu, wa nasa ajma'ina, na kuliko watu wote, salawatullahi wa salamuhu alaihi ila yaumiddin, rehma za Mwenyezi Mungu na amani ziwe juu yake moja kwa moja mpaka siku ya malipo. Ibadallah, enye waja wa Mwenyezi Mungu, inna hadha rasul alkarima, hakika mtume huyu mtukufu, hadharana, alilokuja nalo kutoka kwa Mola wake, ametuhadharisha sisi, fi dinihi, anuhuditha, kuzusha mambo, fi dinihi, katika dini yake, ma mambo ambayo laisa minhu, hayamo katika dini hiyo, hakuja nayo. Faqala sallallahu alayhi wa sallama, basi mtume akasema katika kutuhadharisha huko, wa iyyakum wa muhdathatil umuri, tahadharini nyinyi Waislamu na mambo ya kuzuliwa zuliwa, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani kila lenye kuzuliwa ni uzushi, wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotovu, hakuna uzushi uliokuwa mzuri katika dini ya Mwenyezi Mungu. Waqala, akasema tena mtume vile vile, wa iyyakum wa muhdathatil umuri, na tahadharini nyinyi na mambo ya kuzuliwa katika dini, fa kulla muhdathatin bid'a, kwani kila lozuliwa ni uzushi, wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotovu. Waqala, na akasema, man amila amalan, yoyote aliyetenda tendo lolote akadhani kwamba atapata thawabu, laisa alaihi amruna, hakuna katika tendo hilo amri yetu, mtume anasema hivyo, fahuwa raddun, tendo hilo ni lenye kurejeshwa, haltakiwe na pigwa na mwenyewe la uso, hana habari mwenyewe. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine mtume kasema, man ahdatha fi amrina hadha, mwenye kuzusha katika jambo letu hili la Uislamu jambo ma laisa minhu, ambalo halimu, fahuwa raddun, jambo hilo ni lenye kurejeshwa. Wanahana sallallahu alayhi wa sallama, na akatukataza mjumbe wa Mwenyezi Mungu, anaghluwa fi haqihi, kupindukia mpaka tukazidisha katika haki yake yeye kama ni mjumbe ambaye ni binadamu. Wanarfa'uhu, na akakataza kwamba tumpandishe yeye, fauka manzilatihi, zaidi kuliko ile daraja ambayo Mwenyezi Mungu amempa, allati, daraja ambayo akramahu Allahu biha, ndiyo aliyomtukuzia Mwenyezi Mungu daraja hiyo. Daraja gani? Wa hiya al-ubudiyyati lillahi, nayo ni daraja ya utumishi wa Mwenyezi Mungu, kwamba yeye ni mtumwa wa Mungu. Wa risala, na kwamba yeye ni mjumbe, amepewa risala, hakuna zaidi. Faqala sallallahu alayhi wa sallama, kwa kauli yake mtume amesema, la tuturuni, sitaki munisifu sana mimi, kama akaratin nasara ibn maryama, kama walivyomsifu manasara mwana wa Maryamu. Innama ana abdun, mimi ni mtumwa, lakini wa Allah. Innama ana abdun, mimi ni mtumwa. Fakulu abdullahi, nyote semeni mkirita mimi abdullahi, mja wa Mwenyezi Mungu, msimkanita mimi nuru ya Mungu, msimkanita mwana wa Mungu, msimkanita kitu cha Mungu. Abdun, mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu tu. Wa rasuluhu, na mjumbe wake. Lakini maa hadha albayani, pamoja na bayana hii, watahadhiri, na pamoja na hadhari hizi kutoka kwa mtume, tajawaza baadhi nasi, wamekiuka mpaka baadhi ya watu, hudud Allahi, wameikiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, wa sharaahu, na sheria zake, fa ahdathu albidaa, wakazusha mazushi, walkhurafati, walmukhalafati, na mambo yende kwenye kinyume, wajaaluha, na wakayafanya hayo waloyazu, mina dini, ni katika dini. Wasaru, na wakawa sasa, ya harisuna, wanawahimiza watoto wao, wanawahimiza Waislamu katika madarisi, watu wanahimizwa, na katika michango mtaani watu wanagomewa, wanaonekana si wenzi wao. Alaiha, wakahimiza juu ya mazushi hayo. Wayuhyunaha, na wakayahuisha yasife milele. Wayunmunaha, na wakayakuza kinyume chake. Wayatrukuna alfaraidh alshar'iyya, wakaziwacha fardhi za kisheria zilizotoka kwa Mwenyezi Mungu. Wasunan an-nabawiyya, na mwenendo wa mtume. Au yatasahaluna, na kama hawakupuuza, walifanya unyong'onyefu, walifanya uvivu biha, katika mwendo huo wa mtume. Wa min dhalikum, na katika hayo, enyi ndugu Waislamu, yukarrirunahu, ni kule kurejea rejea, kulla amin, kila mwaka, fi hadha shahri, ndani ya mwezi huu Rabiul Awwal, min al-ihtifali bi maulidi rasul, katika mkusanyiko wa mazazi ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallama, hatta sara, wakarejesha hiyo mwaka mwaka baada ya mwaka, mpaka ikawa kaannahu eid, kama imekuwa hiyo ni idi moja wapo minal a'yadi shar'iyya, katika sikukuu za kisheria hasa, au kuliko sikukuu hizo yanayofanywa katika Rabiul Awwal, kuliko hata yanayofanywa katika Eid al-Fitri wa Eid al-Adha. Ma anna hadha al-ihtifali, pamoja na kwamba mkusanyiko huu muhdathun, umezuliwa, hauna asili, fi dini lislami, ndani ya dini ya Kiislamu. Walam yafalho, wala hakufanya mkusanyiko huo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, walam yafalho, na wala hakufanya khulafaa urashiduna, makhalifa waongofu, wasahabatuhu alakramuna, na masahaba watukufu. Walam tafalho, na wala haukufanya mkusanyiko huo, min ba'dihim, baada ya hao makhalifa waongofu na masahaba watukufu, alqurunul mufaddala, hata zile karne tatu zilizokuwa tukufu, allati, karne ambazo, hi afdhalu qurunil umma, ndio bora ya karne katika umma huu wa Kiislamu. Wa inna ma hadatha hadha alihtifal, kwa hakika imezuka mkusanyiko huu fil qarni sadisi, katika karne ya sita, min alhijrati, baada ya kuhama mtume Makka kuna Madina. Ahdathahu, wamezusha uzushi huu, baadhi aljuhali, baadhi ya wajinga wasiojua sheria za kidini, au idolali, au ni baadhi ya wapotovu. Na wamezusha hivyo kwa kuona tu ikiwa manasara wanamtukuza Nabii Isa, sisi ni bora zaidi kwa Nabii Muhammad, basi ni kwa ajili ya ujinga tu, mudhahadatan, kwa kuigiza linnasara, wayafanyayo manasara, fi ihtifalihim, katika mikusanyiko yao, bimaulidil masihi alayhi salam, kwa mazazi ya masihi Nabi Isa juu yake amani. Wa ya subhanallahi, na ewe Mwenyezi Mungu uliyetakasika, lau kana hadha alihtifala la iti, mkusanyiko huu wa maulidi hakan, ungelikuwa ni haki, wallahi la bayyanahu rasulu, asingewacha mtume wa Mungu jambo kama hilo bora kwa umati wake, ila kungekuja maneno ya wazi wazi, angebainisha mtume sallallahu alayhi wasallama li ummatihi, walau bayyanahu, na laiti kama mtume alibainisha hayo, lama khafiya alayhi, yasingefichikana juu yake, ala khulafaihi, kwa makhalifa wake, wa sahabatihi, na kwa masahaba wake. Thumma, kisha liko suala moja kubwa, hal haulai, hivi kweli hawa, alladhina ahdathu hadha alihtisala, waliozusha mkusanyiko huu, yuhibbuna rasula sallallahu alayhi wa sallama, kikweli kweli hasa mtu na akae moja na wawili na mia moja, antakumu lillahi masna wa furada thumma tatafakaru, kweli inaweza kuingia akilini kwamba wanampenda mtume wa Mungu hawa, akthara, iwe wao wanampenda zaidi, ni mahabati khulafaihi, kuliko namna walivyokuwa wakimpenda makhalifa wake, wa sahabatihi lahu, na kuliko namna walivyokimpenda masahaba wake ya mtume. Hasha wa kalla, hilo linakataliwa, haliwi. Laqad kanu makhalifa na masahaba, kwa hakika walikuwa, yuhibbuna rasula, wakimpenda mjumbe wa Mungu sallallahu alayhi wa sallama, azama, kwa ukubwa zaidi, min mahabbatihim li anfusihim, kuliko walivyokuwa wakijipenda wenyewe. Wa kanu yu'adhimunahu, na walikuwa wanamtukuza, ta'dhiman shadidan, kumtukuza kukubwa mno, yaliku bimaqamihi, lakini kuna kulaikiana na cheo chake tu basi. Hatta kala baadhu man ra'ahum, mpaka akafika kusema mmoja katika baadhi aliowaona maswahaba wanavyomtukuza huyo mtume wa Mungu, min aadaihim, tena katika kutoka kwa maadui zao, ameitoa proof aliyoona yauma alhudaibia, siku ya sulhu ya Hudaibia ilifanyika pale, kuna mtu adui alikuweko pale, ameyaona mambo ya maswahaba, namna walivyoserenda, walivyotii amri, hali ya kuwa wanasaga meno, wanapiga miguu chini, ataktubu hadha ya Rasulullah, akamwambia naam, naandika kwa amri ya Mwenyezi Mungu, na nyote oskot, nyamaza kimya. Ali, si wanasema kwamba Muhammadu Rasulullah hawataki, basi futa Rasulullah, andika Muhammad peke yake. Mpaka kufika hapo watu wamesema basi, sami'na wa ata'na, madhali kwa Mwenyezi Mungu imetoka, basi tumesikia na tumetii. Hinama rajaa ila kaumihi, huyu ni adui, aliporejea kwa watu wake sasa, alisema ay qaum, enye mazangu nye, sikilizeni, tunafanya kumpinga Muhammadi, tunakataa kila kitu, tunaua watu wake, tunafanya hivi, lakini wallahi leo naapa kwa Mungu, nawaacha kina Hubal, nawaacha Manata, nawaacha kina Lata na Uzza, wallahi naapa kwa Mwenyezi Mungu, wafadtu ala almuluki, mimi nimewahi kufuatana na wafalme mbalimbali, nimekuwa nikijumuika nao katika kikosi, ala Kisra, nimewahi kuwa chini ya wafalme Makisra mimi, wa Kaisara, wa Najashi, na nimewahi kuwa na mfalme Najashi vile vile, mote mimi mera na randa humo, wallahi, lakini naapa kwa Mwenyezi Mungu, ma raaitu malikan, sijapatapo kumuona mfalme, yuadhimuhu ashabuhu, wanaomtukuza watu wake, ma yuadhimu ashabu Muhammadin, kwa namna wanavyotukuza masahaba wa Muhammadi, Muhammadan, kumtukuza Muhammadi, falimadha idhan, hii ni proof kwa kafiri yatoka, basi kwa nini wanaomtukuza hivyo mpaka kafiri akaona tarakul ihtifala, kwa nini masahaba wale wakaacha mkusanyiko bimaulidihi sallallahu alayhi wasallama, kwa nini wasikusanyike wakasoma maulidi wale ambao sifa zao ndo zilikuwa hizo. Ma tarakuhu, hawakuacha mkusanyiko huo, illa li annahu, isipokuwa hakika ya mkusanyiko huo, laisa minaddini, si katika dini, wali annahu, na kwa sababu mkusanyiko huo, tashabuhum bin nasara, ni kujichabihisha watu na manasara. Waqad hadharahum an-nabiyyu, na wameacha mkusanyiko ule kwa sababu masahaba mtume aliwahadharisha sallallahu alayhi wasallam min at-tashabbuh bin-nasara, kujishabihisha waislamu na manasara. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azima li wa lakum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون إن الاحتفال بمولد الرسول حقيقة مكسانيكو ومولد يمتوم وفنواه صلى الله عليه وسلم batilun, ni kauli ya wazi wazi kwamba ni kitu batil. Wa muharramun, na ni jambo ambalo limekatazwa katika dini. Min iddati wujuhin, kutokana na sababu zifuatazo. Kila kitu kwa proof, na wao vile vile hatu burhana kumwambiwe toe ni dalili zenu. Katika dalili nyingi zisopungua 100, tataja nne tu. Awalan, ya kwanza, annahu, ni kwamba mkusanyiko huo bid'atun fi dini, ni uzushi katika dini bas. Wa kullu bid'atin, na kila uzushi dalalatun, ni upotovu. Walan yastati'a, na katu hawataweza, alladhina, wale ambao yarauna iqamatahu, wanaona kusimamisha mkusanyiko ule, hawawezi kabisa. An yuqimu alaihi dalilan min ash-shar'i, kusimamisha dalili hata moja ya kisheria, moja tu, moja tu. Thaniyan, hoja ya pili, annahu mushabahatun lin-nasara, mkusanyiko ule moja kwa moja watu wameiga, ni kujishabisha na manasara. Fi ihtifalihim, katika mkusanyiko yao, bimaulidi al-masihi alaihi salam, kwa kufanya mazazi ya kuzaliwa yule masihi Isa alayhi salam. Waqad nuhina ani tashabuhi bihim, na kuwaiga wao sisi waislamu tumekatazwa kujishabisha nao. Thalithan, hoja ya tatu, annahu kathiran ma yaqa'u fihi, mengi yanayotokea ndani yake, munkaratun, ni mambo ambayo yenye kukataliwa katika dini, ni mambo maovu. Mkusanyiko umeleta maovu makubwa mno. Wa muharramatun, na mambo yaliharamishwa, a'zamuha, kubwa la lote, ni kubwa kuliko yote, kubwa kuliko yote. Mengi yamezuka katika mkusanyiko huu, lakini a'zamuha, kubwa kuliko yote, ashirku billahi, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu, min nidai rasul, katika kumwita mjumbe wa Mungu direct sallallahu alayhi wasallam, wa istighathati bihi, na kutaka nusra ya wokovu kwake yeye, na kumwacha Mwenyezi Mungu, wa inshadi shirkia, na kuanzisha kasida, nyimbo zile za kishirikina, fi madhihi, katika kumsifu mtume wa Mungu, ka kasidatil burda, kama kasida ya burdai, wa amsaliha, na mfano wake. Punde tumesikia hivi, ni pale wanaposema waimbaji, waimbaji wanasema nyimbo yao, ya akramal khalqi, ewe mtukufu wa viumbe, mali nani mwingine mimi, zina. Man aludhu bihi wa kumtegemea kwa nusra siwaka, isiyekuwa wewe mtukufu wa viumbe Muhammadi. Hiyo ni shirki ya waziwazi, kosa ambalo inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Mwenyezi Mungu halisamehe kosa la ushirikina. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashao, atasamehe mengine kwa amtakaye. Wa man yushrik billahi, na mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, faqad dhalla dhalalan baida, amepotea upotevu wa mbali na haki. Wa man yushrik billahi, na mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, faqad iftara ithman mubina, amezusha dhambi kubwa mno. Wa man yushrik billahi, na mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, faqad harrama Allahu alayhi aljannata, ameiharamisha Mwenyezi Mungu pepo. Wa ma'awahu an-naru, na makazi yake ni moto. Wa bi'sal masir, na ni ubaya wa marejeo kurejea motoni. Wa man yushrik billah, na mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, faka'annama kharra minas samaa, kama kuna mambo mema kayafanya, basi ni sawa sawa na aliyeporomoka kutoka juu kwenye jumbo jet, katoka liko na cheoni, mara pabovu kapenya akaenda zake, na chuma kimekwenda kupaa juu maelfu kwa maelfu ya fiti usawa bahari. Unadhania kitafika kitu chini huku? Hakifiki kitu. Fakaanna ma kharra minas samaa fatakhtafuhu tairu, ndege wakapita kamchana chana kwenye anga. Au tahwi bihi rihu, au kumpeperusha upepo. Fi makanin sahih, katika pahala ambapo hapawezi kujulikana. Hilo ni la tatu, ndani yake mna shirki. Rabi'an, la nne, annahu laisa fil islami, ni kwamba katika Uislamu hakuna illa aidani, isipokuwa siku kuu ni mbili tu. Akiongeza ya tatu, mtu atakwenda kujuta mbele ya Mola wake. Ma lazima ulizwe, kana Allah ala kulli shay'in hasiba, Mwenyezi Mungu atakiuliza kila kitu, kila kitu. Rukuu yako, sijida yako ya swala, wapi umeipata, umemuona nani kurukuu hivyo, kila kitu, kila kitu. Sikwambii tena siku tukufu watu wamenyang'anywa pesa zao, wametaabishwa na machafu ya shirki yakafanyikana, ndo kabisa halitoachwa hilo, litaulizwa. Hakuna katika Uislamu isipokuwa idi mbili. Idul Adha ni idi ya kuchinja, wa Idul Fitri na idi ya kufuturu asubuhi baada ya kuandama Ashawal Almubarak. Faman ahdatha aidan, yoyote atakayezusha sikukuu. Thalithan, ya tatu, maana ni mbili tu, atakayeleta ya tatu. Na hatukuzusha tatu bwana, tumezusha milioni. Kuna makakogwa, kuna maka mpya sijui, kuna hiyo maulidi sijui, na kila siku zinaongezeka tu, zinaongezeka tu. Atakayezusha ya tatu sikukuu, ahdatha fil islam, ajijue kwamba ameongeza, amezusha ndani ya Uislamu, ma laisa minhu, jambo ambalo halimo. Wa qad rawa Anasun, amesimlia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala, anasema Anas, qadima an-nabiyyu, alifika mtume sallallahu alayhi wa sallama, al-madinata wa lahum yawmani, watu kawakuta wana siku zao mbili, yal'abuna fihima, wanacheza wenyewe katika siku mbili zao zile. Hajakubali mtume, maana siku kuu ni katika jambo la kiibada katika Uislamu. Sikukuu katika Uislamu ni katika jambo la kiitikadi. Mtume hawezi kunyamaza kimya kuwakuta watu wanafanya sherehe. Ikiwa utakusudia jambo hilo kutafuta kubwa kwa Mwenyezi Mungu, haliwezi kupita. Faqala ma hadha al-yawmani, akawauliza enyi jamaa, ndio siku gani mbili hizi, ni nini hizi, lengo lake ni nini? Qalu, wakajibu, kunna nal'abu fihima, tokea tunakotoka huko tumezoea wenyewe, mila yetu, tulikuwa tunacheza katika siku mbili hizi, fil jahiliya, toka zama za ujinga huko. Kwa hivyo sasa ndo tumekumbuka, kumbuka kwenye kila mwaka tunajikumbusha. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akaitekasa akida, akasema inna Allah qad abdalakum, Mwenyezi Mungu, sio mimi Muhammadi, Mwenyezi Mungu amekubadilishieni. Si kama anachukia yeye Muhammadi, la la la la, anawaambia Mwenyezi Mungu amekubadilishieni. Bihima, kwa hizo nyinyi mbili zenu za ujingani, khairan minhuma, nyingine zilizokuwa bora kuliko hizo, al-adha wa yaumul fitri, ni sikukuu zilizoambatana na ibada tukufu, ibada ya funga na ibada ya hija inafuatia sikukuu. Hakuna siku mbili kubwa kuliko hizo duniani za kusherehekea Waislamu. Rawahu Abu Daud, hadithi hiyo amesimlia Abu Daud wa Ahmad wa Nasa'i, wa isnaduhu ala sharti Muslim. Fattaqullaha ibadallahi wahdharul bid'a wal mukhalafati walzamu na mjilazimishe kwa lazima as-sunana, kufuata mwenendo wa mtume. Wattabi'u, nafuateni. Wala tabtadi'u, na wala msizue, muwe nyuma ya mtume tu basi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka fi hadha al-yawmi wa fi hadhihi as-sa'a, rabbi faj'alha sa'ata al-ijaba an tansur al-islama wal muslimin. Allahumma ansur al-islama wal muslimin. Allahumma a'ali bi fadlika kalimatay al-haqq wad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل و...